Sprawdź więcej ofert w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Samsung Galaxy S24. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2649 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest już ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. O wyjątkowym zagrożeniu powietrznymi atakami Rosjan informują władze Ukrainy i apelują do cywilów o szczególną ostrożność. Ponad 700 interwencji strażackich w całej Polsce po burzach. Bez prądu jest ponad 1000 odbiorców. Państwowa Komisja Wyborcza odniesie się dziś do nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. O zakończeniu aktywności polskich sojuszniczych samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z intensywnym atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nad ranem uruchomiono wszystkie dostępne siły i środki pozostające w dyspozycji dowództwa. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości, podano w komunikacie. Z kolei ukraińskie władze alarmują o wyjątkowym zagrożeniu powietrznymi atakami Rosjan i apelują do cywilów o szczególną ostrożność. Rosja w ostatnich dniach masowo atakowała ukraińskie miasta i obwody za pomocą różnego typu dalekosiężnych bezzałogowców i rakiet. Wysyłała ich rekordowo dużo, bo nawet 500 w ciągu doby. Również tej nocy alarmy bombowe i wybuchy słychać było m.in. w Kijowie, ale też w mieście Równe i obwodzie rówieńskim na zachodzie kraju. Prezydent Zełenski przewiduje, że intensywność ataków nie spadnie. Obowiązkowo w tych dniach musimy reagować na sygnały alarmów lotniczych. Analitycy, ale też zachodnie media, powołując się na prognozy zachodnich wywiadów, donoszą, że Rosjanie w najbliższych dniach mogą powtarzać zmasowane ataki na obiekty cywilne za pomocą rakiet i dronów. Ma to być rosyjska odpowiedź na niedawną ukraińską operację Pajęczyna, kiedy to zniszczonych bądź uszkodzonych zostało ponad 40 rosyjskich bombowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w całej Polsce po burzach, które przeszły nad krajem. Najwięcej szkód było w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ranna została jedna osoba, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W województwie wielkopolskim, w miejscowości Siedlisko, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Koner drzewa spadł na samochód w trakcie jazdy. W wyniku tego zdarzenia ranna została kobieta, która została zabrana do szpitala na obserwację. Z powodu uszkodzenia linii energetycznych prawie 1000 odbiorców odciętych jest od dostaw prądu, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Około 800 odbiorców w województwie łódzkim i 170 na Podkarpaciu. Ten brak dostępu do prądu wiąże się z połamanymi drzewami, które upadały na linie energetyczne. Służby pracują nad tym, żeby prąd powrócił jak najszybciej. Prace są intensywne. Przez cały weekend w związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się wpisami zawierającymi błędne liczby głosów w protokołach wyborczych. Członek PKW Ryszard Kalisz poinformował, że posiedzenie odbędzie się dziś o 17. Sprawa dotyczy liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Media od kilku dni informują o błędach popełnionych przez niektóre obwodowe komisje wyborcze. Członkowie komisji odwrotnie przypisali głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Do takich przypadków miało dojść w kilkunastu komisjach. Członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz zapowiedział, że komisja zajmie się sprawą dziś po południu. Dodał, że o ważności wyborów na prezydenta RP rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Jutro drugi Polak w historii weźmie udział w misji kosmicznej. Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartuje o 14.22. Gościnią porannej audycji Zapraszamy do Trójki była żona astronauty, posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Mówiła, że mimo, że wszystko jest sprawdzone, strach jest ogromny. Między innymi dlatego, że lot odbędzie się w innym niż pierwotnie planowanym terminie. To wynikało z tego, że mój mąż i jego załoga mieli oryginalnie podróżować innym statkiem kosmicznym, inną kapsułą, kapsułą nazwy Endurance, która wielokrotnie była w kosmosie, natomiast przez decyzję administracji amerykańskiej ich statek kosmiczny został wykorzystany do innego lotu kosmicznego, a im została dana po prostu nowa, nieprzetestowana jeszcze kapsuła, która przez ostatnie tygodnie była pod dużą opieką inżynieryjną, natomiast przez ostatnie dni tak naprawdę coraz to nie słyszeliśmy, że tutaj na przykład spadochrony jeszcze nie funkcjonują, tutaj jest jakiś wyciek. W piątek kapsuła Crew Dragon, którą Polak poleci w kosmos, otrzymała zielone światło. Razem z rakietą Falcon 9 jest już ona na stanowisku startowym. A w serwisie Trójki na koniec informacja dla kierowców o przeniesieniu ruchu na nowy pas jezdni na Zakopiance. Jest to konieczne do rozpoczęcia budowy kolejnej części tunelu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg. Zamykamy dotychczasową jezdnię Zakopianki na odcinku około pół kilometra. Przenosimy ruch na drugą jezdnię, tą, którą ostatnio asfaltowaliśmy. Przenosimy ruch z dwoma pasami w każdym kierunku. Nie będzie więc tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę pasów. Oczywiście będzie obowiązywało ograniczenie prędkości, bo jesteśmy na placu budowy. Do 50 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz Krzysztof Łoniewski z Generalnej Dyrekcji Gier Zespołowych i Sportów Indywidualnych. Dzień dobry, aż żal nie zaczynać serwisu od koncertu, jaki dali w Roland Garros Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, ale koszula zawsze bliższa ciału. W krajowym futbolu awantura na 14 fajerek. Selekcjoner kadry Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Swoją drogą ciekawy na to znalazł czas tuż przed meczem eliminacji mundialu z Finlandią i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Lewandowski zniósł to źle i wypalił, że dopóki reprezentacją będzie kierował Probierz, on w niej nie zagra. Co na to legenda polskiej piłki Włodzimierz Lubański? Dobrze przygotowany Robert, dobrze przygotowany pod względem fizycznym, kondycyjnym, w dobrej formie i tak dalej. Jest dla tego zespołu na pewno dużym wsparciem. Sprawa oczywiście rozwojowa. Spodziewajmy się dziś lawiny komentarzy, ale weźmy w ocenie sytuacji pod uwagę dokonania w kontekście kadry obydwu panów. Zostajemy przy piłce. Portugalia zwycięzcą Ligi Narodów. W finałowym meczu w Monachium po rzutach karnych pokonała aktualnego mistrza Europy Hiszpanię. Po 90 minutach na Futbol Arena było po dwa. Po dwa w setach w finale Roland Garros z jednej strony znaczyło, że za nami już kapitalny mecz, ale dawało też nadzieję na jeszcze większe emocje w ostatniej partii meczu. Carlos Alcaraz prowadził w niej już 5-3 w gemach i serwował, żeby zakończyć spotkanie. Jannik Sinner jednak przełamał jego podanie, potem wygrał swoje, następnie obaj po swoim kolejnym i po prawie 5,5 godzinie gry musiało już dojść do rozstrzygnięcia. Tak końcówkę spotkania opisał Hiszpan. Super tiebreaku piątego seta, myślałem o tym, żeby mieć inicjatywę, nie bać się błędów. W tym meczu generalnie chodziło o to, żeby wierzyć w siebie. Nigdy tej wiary w tym spotkaniu nie zgubiłem, dlatego zagrałem najlepszy tenis w kluczowych momentach. Czuć oczywiście, że to Alcaraz wygrał to spotkanie. Doprecyzujmy, że przegrywał już 0-2 w setach, a w czwartym obronił 4 piłki meczowe i od wczoraj ma już nie 4, a 5 tytułów wielkoszlemowych na koncie, a na karku ledwie 22 lata. Jak jego wielki rodak Rafa Nadal w jego wieku. Wracamy do kraju. Szlagier żużlowej PGE Ekstraligi dla KS Toruń na Moto Arenie 48-42 pokonał mistrza Polski Motor Lublin, Stal w Gorzowie 50-40 GKM Grudziądz. A w Salonikach nasze wspaniałe i zawsze roześmiane dziewczyny Sandra Jankowiak i Ola Melzacka popłynęły po srebrny medal w Mistrzostwach Europy w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er FX. Brawo! Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Poranek mamy pochmurny niemal w całym kraju. Po południu pojawi się nieco więcej słońca, ale możliwe dziś także przelotne opady deszczu, a na południu kraju także burze. Na termometrach mniej niż 20 stopni, nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. W całym kraju kilkanaście, 13 nad morzem, do 19 miejscami na Dolnym Śląsku. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Wirografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Już prawie 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. Jak słyszeliśmy w serwisie, Robert Lewandowski uderza ręką w stół, ale nie wszyscy stoją po stronie lewego. 22,7 trójek. Szkoda, że tak to wystąpiło, a nie w inny sposób. No ale tak ja powiem tak. Pieniądze klasy nie dają. Mam nadzieję, że młodzi zawodnicy, którzy się uczą i patrzą na niego, będą też wyciągać wnioski i będą lepiej grać i dawać nam satysfakcję z meczów reprezentacji polskiej, bo rzeczywiście na ligach światowych mistrz świata, ale Polski totalna klapa. Pozdrawiam. Grzmoty, prawy sierpowy wyprowadzony, ale może ktoś się nie zgadza. Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy. A teraz YouTube w trójce, Sunday Bloody Sunday. No, z dedykacją dla Michała Probierza. YouTube. Tak gra trójka o poranku, ale teraz zapraszamy także na YouTube'a i stronę internetową trójki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Kołodko, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier, minister finansów, autor znakomitej książki Trump 2.0, rewolucja chorego rozsądku. Polecam serdecznie, ja już kończę książkę pana profesora. Panie profesorze, czy mamy w Polsce nowego Trumpa? Pytam dlatego, że pisze pan, trumpizm to quasi formacja ideowo-polityczna, która z jednej strony wierzy w omnipotencję USA, przyjmując ich bezdyskusyjną wyższość nad innymi systemami, a z drugiej strony przypisuje sobie prawo używania siły w realizacji egoistycznych własnych celów, bez oglądania się na koszty, jakie poniosą inni wskutek amerykańskiej ekspansywności. Czy jakbyśmy zmienili Stany Zjednoczone na Polskę, to Karol Nawrocki to jest nowy Trump? Nie sądzę. I tutaj przy pewnych podobieństwach jednak są zasadnicze różnice wynikające przede wszystkim z tego, że zgoła odmienne są prerogatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych może bardzo dużo i również niestety może popełnić w związku z tym bardzo dużo i bardzo poważnych w swoich konsekwencjach błędów, a prezydent Polski może niewiele. Natomiast tak, sporo błędów może popełnić, bo tak sobie to zapisaliśmy w Konstytucji, że na dobrą albo raczej na złą sprawę władza prezydenta Rzeczypospolitej jest głównie władzą negatywną. Może kwestionować to, co uchwala większość parlamentarna na wniosek rządu. Niby ta większość, jeśli jest kwalifikowana, to może to odrzucać, ale w Polsce od dawna żadna rządząca formacja koalicyjna nie ma większości kwalifikowanej, więc musi próbować układać się jakoś z prezydentem. I z tego też punktu widzenia, to jest bardzo ciekawe, Donald Trump też musi układać się z amerykańskim kongresem, zarówno z Izbą Reprezentantów, jak i z Senatem. Co widzieliśmy niedawno, a co cały czas trwa, bo projekt budżetowy z pewnymi rozwiązaniami podatkowymi został przepchnięty po całonocnej debacie przez Izbę Reprezentantów jednym głosem, 416 do 415, i jest bardzo wątpliwe, że przejdzie w tej postaci przez drugą Izbę, wyższą w ich przypadku, czyli przez Senat. A skądinąd jest to jedną z przyczyn dla niektórych najciekawszego obecnie widowiska medialno-politycznego, czyli kłótni Ilona Muska z Donaldem Trumpem, dlatego że Elon Musk, i od tego zaczęła się ta afera Trump, powiedział o tym projekcie budżetowym, że to jest poroniony i szkodliwy pomysł, i ma rację. To jest fatalny pomysł od strony polityki fiskalnej, podatkowej i transferów budżetowych. Co ciekawe, bo przecież Musk też nie jest ekonomistą, ale on to rozumie. Skrytykował bardzo ostro Trumpa za wprowadzanie ceł. Lata 30. w Ameryce to już właściwie była wojna celna. Zmniejszył się eksport i import o 60%. I dlaczego Trump upiera się przy tym, żeby wojować z innymi na tle gospodarczym? No sądzę, że dlatego, że jego interpretacja stosunków gospodarczych jest, no może mówmy krótko, aczkolwiek nie bardzo elegancko, nie tyle prosta, ile prostacka. Czasami w Polsce mamy takie powiedzonko, że coś jest tak proste jak konstrukcja cepa, więc ja złośliwie w tej książce piszę, że dla Trumpa jest tak prosta jak konstrukcja kija golfowego. Można uderzyć tylko jednym końcem i tylko w jedną stronę, natomiast z różną siłą. I tego typu rozumowanie w polityce gospodarczej jest na skroś wadliwe i Trump jest przekonany, że jego interpretacja stosunków gospodarczych jest właściwa, że ci, którzy mają nadwyżki handlowe w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi, mają te nadwyżki nie dlatego, że potrafią wytworzyć to, co jest potrzebne amerykańskim przedsiębiorcom i czego pragną, kupić amerykańscy konsumenci w sposób bardziej konkurencyjny, tylko że USA jest oszukiwane. Ubzdurał sobie coś takiego, co jest kompletnym nonsensem z punktu widzenia ekonomicznego, dlatego USA na przykład importuje z Unii Europejskiej więcej niż Unia Europejska ze Stanów Zjednoczonych, że jednak są pewne asortymenty towarów, które my potrafimy wytworzyć lepiej. Mówimy Europejczycy. Przecież jeśli ktoś w USA chce jeździć Mercedesem albo BMW, to nie dlatego, że te niemieckie firmy, tak, które są skooperowane także z polską gospodarką, więc ma to dla nas pewne konsekwencje, oszukują Amerykanów, tylko że są po prostu lepsze od samochodów, które potrafią wytworzyć Amerykanie w Detroit. I teraz sięgał do tej polityki celnej, wierząc w te swoje brednie, używając oczywiście także przy okazji swojego, tak, kolorowego języka, że cła, taryfy, to jest najpiękniejsze słowo w słowniku, jak on powiada, beautiful, prawda? I sięga do tego instrumentu, przyjmując pewne zgoła fałszywe, właśnie takie prostackie, powiedziałbym, założenia, które, co ciekawe i co jest najbardziej zdumiewające, nie są kwestionowane, a przynajmniej nie są skutecznie kwestionowane przez ludzi, którzy w jego otoczeniu jednak mają pewne kwalifikacje, bo nie powiem, że prostacki czy analfabetą ekonomicznym jest, ja wiem, sekretarz skarbu Beset czy sekretarz handlu Latwik. Oni jednak trochę, albo nawet więcej niż trochę o tym, jakie prawa i prawidłowości rządzą gospodarką, wiedzą. Ale tam się ścierają wokół Trumpa różne interesy. Ostatnio mogliśmy przeczytać, że właśnie sekretarz skarbu Beset bił się w Białym Domu z Elonem Musk Kaczyńskim, że doszło do rękoczynów po prostu. Panie profesorze, ale no wrócimy. No jak pani widzi, to mamy jednak lepszy ustrój polityczny w Polsce, bo jeszcze ani Tusk nie podbił oka Nawrockiemu, ani Nawrocki nie wybił zębów Tuskowi. Bez tego my jednak cały czas elegancko w stylu salonowym dyskutujemy. Panie profesorze, no. A jaka to będzie prezydentura? Czy Karol Nawrocki, biorąc pod uwagę, jakie złożył obietnice, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla rodzin z dwójką dzieci do 140 tysięcy, obniżka cen prądu o 1/3. Czy to będzie taka populistyczna wojna na górze? Ta populistyczna wojna na górze już cały czas trwa i to jest jedna z najsłabszych stron tej polskiej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. A teraz jesteśmy w takiej fazie, że właśnie ta licytacja, kto dostarczy nam więcej gruszek na wrzeźbie, ona się praktycznie zakończyła w tym ferworze politycznym wyborczym i przeszliśmy do świata praktyki, gdzie trzeba podejmować decyzje. Więc najprawdopodobniej potoczy się to w ten sposób, że skoro pretendent Nawrocki obiecywał obniżenie stawki VAT-u z 23 do 22%, to teraz prezydent Nawrocki zgłosi w tej sprawie projekt ustawy, który wpłynie do Sejmu i ten Sejm odrzuci ten projekt i tego nie przegłosuje, bo nie należy tego robić w takiej sytuacji, jaka jest, choć po to obiecywał najprawdopodobniej pan Nawrocki, kandydując na stanowisko prezydenta, że no my, to znaczy teraz mówię o szerokiej publiczności, oczywiście wolelibyśmy, żeby stawki VAT-u były niższe, nie zastanawiając się na tym dłużej, jakie to może mieć konsekwencje, ale z kolei my, ekonomiści, wiemy, że to miałoby złe konsekwencje, bo pogorszyłoby i tak już może jeszcze nie fatalną, ale bardzo trudną sytuację w finansach publicznych, zwiększając deficyt budżetowy, czyli różnicę pomiędzy tym, co państwo wydaje, a tym, co potrafi do swojego budżetu ściągnąć. A nas na to już nie stać. My mamy zbyt duży deficyt i teraz polityka odpowiedzialna, rozsądna, prorozwojowa w długim okresie powinna zmierzać raczej do zmniejszania deficytu budżetowego. Ja bynajmniej nie sugeruję z tego powodu podnoszenia z podstawowej stawki VAT-u, ale jeśli już, to należałoby ten VAT zwiększać, a nie zmniejszać, jeśli pani profesorze, nie potrafią zmniejszyć wydatków. No właśnie, ale rząd odrzuci projekt prezydenta nowego, dzisiaj prezydenta elekta, a prezydent powie do społeczeństwa: ja wam chciałem ułatwić życie, obniżyć ceny, a oni nie chcą. I teraz jak to będzie, mówiąc wprost, czy ten rząd jest skazany już na przegraną w 2027 roku? I czy pan widzi jakąś wizję przyszłości atrakcyjną dla wyborców, która mogłaby pociągnąć wyborców za Donaldem Tuskiem, za tym rządem? Obawiam się tego, że mogą, nie muszą, ale mogą i raczej będą. Piętrzyły się wzajemne oskarżenia ze strony rządu, że prezydent czegoś blokuje, nie chce czegoś podpisać, chociaż dobrze by było, żeby rząd pokazał, że jednak ma pewne propozycje, bo przez ostatnie półtora roku bardzo często słyszeliśmy, że pewnych reform rząd nie jest w stanie przeprowadzić, bo prezydent to i tak zawetuje. Natomiast aż tak wielu tych decyzji weta prezydenta Dudy nie było, tylko po prostu nie było propozycji płynących z rządu pewnych zmian, które byłyby wskazane, bo główny problem jednak polega nie na tym, że mamy kohabitację prezydenta i rządu wywodzących się z innych formacji politycznych, tylko że wewnętrzne sprzeczności wewnątrz tej koalicji są takie, że rząd nie był w stanie uchwalić pewnych propozycji i przeprowadzić je większościowo przez Sejm. Dotyczy to spraw nie tylko ekonomicznych, ale również stricte pozaekonomicznych, jak na przykład prawa kobiet do decydowania o własnym losie odnośnie do macierzyństwa, czy pewne inne zmiany związane z funkcjonowaniem systemu wymiaru sprawiedliwości, czy kwestie dotyczące pożądanych regulacji z punktu widzenia zdrowego rozsądku, odnoszących się do zielonej transformacji i tak dalej. Te sprawy nie zostały przeprowadzone, nie dlatego, że prezydent Duda wetował, bo na jego biurku nie wylądowały w tej sprawie propozycje. I dzisiaj chodzi o to, żeby rząd jednak próbował przeprowadzać rozwiązania pozaustawowe, w tym sensie tam, gdzie można to rozstrzygnąć rozporządzeniami, bez uciekania się do decyzji Sejmu i Senatu. A w innych sprawach próbował porozumieć się z prezydentem i no mamy, za dużo jest tej złej krwi w tym, więc na razie róbmy wszystko, także państwo w mediach, my intelektualiści, żeby zbliżać te stanowiska tych dwóch tak zwanych kancelarii, pałaców, rządu i prezydenta do siebie. Natomiast obawiam się, że jednak ta debata medialna, ten tak zwany dyskurs, będzie w dużym stopniu żerował na tych kłótniach pomiędzy rządem a prezydentem. A pan widzi takie pola, na których ten rząd mógłby się porozumieć z prezydentem i mogliby pokazać, że są w stanie działać razem? Sądzę, że takim polem jest akurat to, co kryje się za ogólnym pojęciem obronność. Tutaj te różnice nie są zasadnicze, aczkolwiek ja mam osobiście, jestem tutaj w zdecydowanej mniejszości w tej sprawie, inny punkt widzenia, gdyż uważam, że zbyt dużo środków publicznych przeznaczamy na tak zwaną obronność, dlatego że jest to zbyt dużo, część z nich jest marnotrawiona. Natomiast sam jestem bardzo ciekaw, co by było, gdyby rząd... Pan pisze w swojej książce, że Europa znalazła się między młotem putinizmu, którym przesadnie się nas straszy, a kowadłem trumpizmu. Czy rzeczywiście przesadnie się nas straszy w Putinie? Tak sądzę, że przesadnie się nas straszy, dlatego że jeśli... Ale Putin sam niewystarczająco sobą straszy? Jeśli ktoś miałby na nas napaść i wiadomo, o kogo chodzi, to muszą być spełnione dwa warunki. Musi mieć takie intencje i musi mieć taką możliwość. Otóż ja uważam, nie jestem, jak powiadam, w tym poglądzie w mniejszości, ale nie jestem odosobniony. Uważam, że nie ma takich intencji, przede wszystkim dlatego, że nie ma w tym jakichkolwiek interesów i nie ma takich możliwości. Cena, którą płaci za ten haniebny akt najazdu na Ukrainę, putinowska Rosja, jest i tak już dla nich olbrzymia i w wymiarze humanitarnym, i w wymiarze ekonomicznym, już nie mówię o wymiarze politycznym, gdzie Rosja jest po prostu przegrany we współczesnym świecie. Odebrali swoją nauczkę i nie sądzę, żeby mieli jakikolwiek taki zamiar. I dlatego też uważam, że na przykład bardzo ciekawą propozycją, także w konfrontacji prezydent, rząd, rząd, prezydent, byłoby to, gdyby rząd wystąpił obecnie, co radzę panu premierowi i temu rządowi, żeby odszedł od niepoważnego, moim zdaniem, zamiaru budowy powszechnego projektu budowy bunkrów, tylko zamiast się budować bunkry, budował mieszkania. Nie widzę przesłanek, dla których na przykład prezydent miałby taki ruch blokować. I tutaj stawiamy przecinek, panie profesorze. Proszę z nami zostać. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać dalej o tym, czy rząd ma jakąś wizję. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz syrcarski, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Mleko UHT 3,2%, mazurski smak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidl. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Fabia w leasingu już od 428 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wszystko, czego dziś chcę, to polski ogórek szklarniowy. Kilogram 4,99. A we wtorek schab bez kości. Kilogram 14,99. Z kartą moje Intermarché. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vdostawczy.pl. Crafter. Dostarcza wsparcia fachowcom. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po air fryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Karol Nawrocki to nie Donald Trump. Przy pewnych podobieństwach są jednak zasadnicze różnice, mówił przed chwilą w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Grzegorz Kołodko, były wicepremier i wiceminister finansów. Prezydent Stanów Zjednoczonych może bardzo dużo i również niestety może popełnić w związku z tym bardzo dużo i bardzo poważnych w swoich konsekwencjach błędów, a prezydent Polski może niewiele. Władza prezydenta Rzeczypospolitej jest głównie władzą negatywną. Może kwestionować to, co uchwala większość parlamentarna. Cała rozmowa do odsłuchania w naszych mediach społecznościowych. W Los Angeles doszło do kolejnych starć pomiędzy policją a protestującymi przeciwko działaniom amerykańskich służb imigracyjnych. Donald Trump skierował do miasta oddziały Gwardii Narodowej. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oskarżył Trumpa o poważne naruszenia suwerenności. Według Newsoma Trump celowo podsyca napięcia i chce wywołać konflikt. Statek z aktywistką Gretą Thunberg, przewożący pomoc humanitarną do Strefy Gazy, nie został zablokowany. Organizator rejsu, Koalicja Flotylli Wolności, twierdzi, że łódź została otoczona, ale ostatecznie nie została zatrzymana. Teraz znajduje się u wybrzeży Egiptu i powoli zmierza w kierunku Strefy Gazy. Więcej informacji w serwisie o 9:00. Trochę słońca, trochę deszczu. Na południu kraju także zagrzmi. Taka pogoda się dzisiaj szykuje. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. Kilkanaście stopni w całym kraju. Od 13 nad morzem do 19 miejscami na Dolnym Śląsku. I uwaga także nad morzem na wiatr. Tam dziś możliwe bardzo silne podmuchy. Halo, halo, 2 2 7 3. Ja w kwestii pana Probierza i pana Lewandowskiego przede wszystkim trzeba by poznać obie strony medalu, to znaczy co ma do powiedzenia pan Probierz i co ma do powiedzenia pan Lewandowski. Powiem szczerze, że nie śledziłem tematu, dopiero wczoraj gdzieś mi tam na mediach społecznościowych wyskoczyła taka informacja. Oceny nie można wydawać, dopóki się nie wysłucha obu stron, prawda? No, rozsądne zdanie. Słowa Michała Probierza mamy poznać dziś po południu, konferencja prasowa. W Trójce oczywiście wszystkie najważniejsze informacje w tym temacie. Mamy 8:33 i jeszcze przed 9:00 kolejny odcinek cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz, a wcześniej oczywiście mniejsza gra. 22 7 3, zapraszamy. We'll be right back. Za 23 minuty dziewiąta. Mniejsza gra. Ale to wszystko pędzi bardzo szybko. Dzisiaj zebraliśmy skład do mniejszej gry. Pan Marek z Krakowa jest z nami. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka pogoda w Krakowie? Pod chmurką. Czyli wyszedłby pan na dwór? Dałoby się, ale raczej nie na dwór. Jednak na pole. To tylko jednorazowo było, tak? Po wyborach. Tak, jest z nami także pan Marcin z Opoczna. Dzień dobry, panie Marcinie. Słyszymy się? Dzień dobry, witam wszystkich. Witamy. Jaka pogoda w Opocznie? W takim razie dopytam także. W Opocznie nie wiem, bo jestem kierowcą aktualnie. Jestem okay. Przed Cieszynem, ale tu świeci słońce. A, czyli przed czeską granicą. Tam słoneczko. Dobrze. Tak jest. Panowie, tak. Gramy. Zaczyna pan Marek. Panie Marku, był Błaszczykowski, był i jego kolega z Borussii Dortmund. Teraz mamy zmianę kapitana reprezentacji Polski. Kto jest nim obecnie po decyzji trenera Probierza? Mówimy o piłkarzu Interu Mediolan. Piotr Zieliński. Tak jest, Piotr Zieliński. I ta decyzja wywołała kontrowersję i reakcję Lewandowskiego, który rezygnuje z gry w reprezentacji, dopóki prowadzi ją Michał Probierz. Więcej szczegółów pewnie dziś po południu, ale teraz pytanie do pana Marcina. Panie Marcinie, dziś Dzień Przyjaciela. A jakie imiona nosili słynni sąsiedzi przyjaciele z czeskiego serialu animowanego? O kurczę, nie wiem. Takie okrągłe głowy, nie zawsze im wszystko wychodziło. Serial tak, serial znam i oglądałem jako dziecko, ale kompletnie nie pamiętam ich imion. No to niestety, punktu nie będzie, a to Pat i Matt. Pat i Matt, nawet zdaje się oryginalnie taki tytuł ta animacja nosiła. 1-0 dla pana Marka i szansa, by już teraz zwyciężyć. Panie Marku, mówiliśmy dziś o nagrzewających się ławkach nad jeziorem Dąbie, aby wypoczywający nad kąpieliskiem nie zgłaszali uwag, naklejono na nich ostrzeżenia. Uwaga, nagrzewające się elementy. Pytanie nie będzie jednak teraz o nagrzewające się ławki, lecz o geografię. Które duże miasto leży nad jeziorem Dąbie? I to tamte ławki się znajdują. Duże miasto nad jeziorem Dąbie. To Szalin? O, niestety nie, to Szczecin. Mówiliśmy o Szczecinie dzisiaj. W Szczecinie te ławeczki i ta mini aferka, na pewno mini w porównaniu z aferą w piłkarskiej reprezentacji. Wciąż 1-0, szansa na remis, panie Marcinie. Już jutro wystartuje misja Axiom 4, w jej ramach Polak poleci w kosmos. Kto będzie drugim obywatelem naszego kraju w kosmosie? Pan Uznański. Sławosz Uznański-Wiśniewski konkretnie, ale tak. Wiedział pan dokładnie, o kogo chodzi, więc zaliczamy 1-1, panowie, więc dogrywka. Karnych nie będzie, jak wczoraj w Lidze Narodów. Musimy to rozstrzygnąć w dogrywce. Ja czytam zdania podpowiedzi. Dziś to będzie postać. Teraz już podpowiem, a panowie odpowiadacie. Kto pierwszy, ten lepszy. Czy pan Marek gotowy? Tak jest. Słyszymy się cały czas. Pan Marcin? Gotowy. Na linii, bez opóźnień. Dobrze, więc podpowiadam pierwsze zdanie. Narodził się 91 lat temu. Dziś jest jego dzień. Ale to nie przyjaciel. Chociaż także może i przyjaciel. Występuje w filmach rysunkowych. I ma trzech siostrzeńców. Kaczor Donald. Tak jest, Kaczor Donald, który ma trzech siostrzeńców. Kyzia, Dyzia i Zyzia. To pan Marek, prawda? Odpowiedział poprawnie. Tak, jest. Tak dobrze słyszałem, pan Marek zwycięża. O, krzyki radości u pana Marka, aż przez stery się robią. Panie Marcinie, pięknie dziękujemy. Dziękuję. Panie Marcinie, słyszymy się jeszcze? Tak, słyszymy się. Gratulacje, panie Marku. W ramach nagrody pocieszenia może pan na przykład pozdrowienia jakieś wystosować. To pozdrawiam całe Opoczno. Pozdrawiamy całe Opoczno i dziękujemy pięknie panu Marcinowi. Dziękuję, pozdrawiam. A pan Marek zwycięzcą, więc wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak jest. Ja prosiłem o taką piosenkę Wonderful World Louisa Armstronga. Niech nam się wszystkim faktycznie słoneczko zaświeci. No to będzie klasyk na koniec porannej audycji. Czy jakieś słowo dla mnie jeszcze, panie Marku, na jutro? No może folklor. Folklor. Mhm. Pan jest fanem folkloru? No po części tak, nie da się ukryć. No ale z taką tajemniczą... To nie było oczywiście folklor polityczny, no po prostu. A z taką tajemniczą odpowiedzią państwa zostawiamy. Dzięki. Super, dziękuję serdecznie, pozdrawiam rodzinę całą. Kłaniam się wszystkim państwu, dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Rób co chcesz, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa historie, na przykłady pasji, które niekoniecznie porywają masową publikę, ale są Państwa, są wyjątkowe. Bo gramy pod hasłem? Włącz trójkę i rób co chcesz. Ostatnia bohaterka naszego cyklu z czwartkowego odcinka pokazywała, jak się błyszczy haft diamentowy. A dziś błyszczeć będzie coś zupełnie innego, nie diamenciki, a ogień i drewno. Wydawałoby się, że nie idą w parze, ale Sylwia Janczyszyn pokazuje, że jest inaczej. Maluje, ale nie farbami, nie pędzlami, tylko rozgrzanym rylcem. Zaczęło się od niewinnego prezentu. Dostałam wypalarkę i przepadłam. To było już dobre 11 lat temu. Pirografia trochę przypomina malowanie, tylko że ogniem. Tworzy się coś, co de facto służyłoby raczej do niszczenia. Za pomocą rozgrzanego metalowego drutu jesteśmy w stanie wypalić w drewnie, co tylko podpowie nam wyobraźnia. Ale właściwie nie tylko w drewnie. Możemy wypalać też na papierze, na skórze, na kościach, rzeczach drewnianych typu wisiorki, kolczyki, naprawdę jakieś tam małe elementy. Jeżeli chodzi o format, nie ma ograniczeń, ogranicza nas tylko wyobraźnia. No i ten czas, który mamy na stworzenie ewentualnego swojego jakiegoś dzieła, to też musimy wziąć pod uwagę. Wypalać możemy na każdym gatunku drewna, ale w zależności od tego, jakie drewno wybierzemy, uzyskamy różne efekty. Dla osób początkujących zdecydowanie polecałabym gatunki takie jak lipa, olcha, topola. Są to dość miękkie gatunki i na nich wypala się dużo, dużo łatwiej. A do wszystkiego potrzebny jest pirograf. Dla wszystkich, którzy może nie wiedzą, jak wygląda pirograf, to powiedzmy, że jest to lutownica trochę bardziej zaawansowana i przystosowana do tego, żeby nią wypalać. W ciągu 11 lat Sylwia Janczyszyn wypaliła już ponad 1000 przeróżnych prac. Napisała też książkę, w której podpowiada, jak zacząć przygodę z pirografią. Już nawet dzieci w wieku przedszkolnym świetnie sobie radzą z wypalaniem. Nie mówię tutaj o jakichś bardzo zaawansowanych obrazach, formach wypalania, ale w takich prostych wzorach to myślę, że każdy jest w stanie sobie poradzić. Z wykształcenia jest biologiem. Nic więc dziwnego, że to, co ją najbardziej ciągnie, to natura. Ta dzika, nieoswojona. Rysie, sarny, wilki i jej ulubione, dzikie koty. To właśnie one najczęściej pojawiają się w jej pracach. W pierwszej kolejności przygotowujemy sobie wzór na kartce, potem nanosimy to na drewno i następuje proces wypalania. No i te efekty później są bardzo ładne, więc warto się do tego przyłożyć. Im dłużej wypalamy daną rzecz, im więcej czasu poświęcimy na wypalenie danego obrazu, tym na pewno on będzie ładniejszy i bardziej dopracowany. Dla Sylwii Janczyszyn pirografia to relaks, ale też cierpliwość, bo tu nie ma miejsca na pośpiech. Praca z pirografem wymaga bardzo dużo czasu. Małe nawet formaty wypala się po kilkanaście godzin. Format A4 nawet wypalam około 30-35 godzin. To wszystko wymaga dużego skupienia. Ale jak usłyszałam, nie wymaga dużych zdolności plastycznych. Wystarczy, że każdy z nas ma jakieś tam zdolności manualne i już sobie świetnie z tym sprzętem, z tym narzędziem poradzi. W trójce mówimy... Włącz trójkę i rób co chcesz. Czego chce więc młoda pirografistka? Takim marzeniem artystycznym na pewno jest wystawa, która w tym roku gdzieś tam się ziści i będzie. Pirografia to zdecydowanie nie najłatwiejsza technika. Ale jest dla każdego. O pasji Sylwii Janczyszyn opowiedziała Karolina Gonet. Wieczorne trzęsienie ziemi w piłkarskiej reprezentacji Polski na pewno nie zakończy telenoweli Moda na... A na sukces to akurat nieczęsto. Kolejny odcinek po południu, konferencja prasowa Michała Probierza, ale państwo komentują ten temat w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja jestem trenerem, ale żeglarstwa. Mam taką rzecz. Jeżeli trener widział nawet, że ich w załodze, w osadzie jest coś, się nie tak dzieje, to trener decyduje. I ja uważam, że Probierz